Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. Wysłucham wersji tej, ach, lepiej przyznaj się, ach, lepiej przyznaj się, wyznaj mi winy swe. Kieruję lampę w oczy twoje i widzę strach. I dalej przysłuchuję cię, to samo słyszę setny raz. W ciemnościach kryję swoją twarz. Ciągle myślę, żała, co wam w oczach mam, co w oczach mam. Na dnie. Jeżeli się przyznasz, pozwolę ci na sam. Nie! Aresztujcie mnie. Aresztujcie mnie. Aresztujcie mnie. Aresztujcie mnie. Nie ją. Tak, z takiego powodu warto być na jakiś czas uwięzionym. 7 minut po drugiej. Ja jestem kimś, kto sobie z muzyką radzi dla własnych potrzeb. Lubię słuchać swojej muzyki. Na dodatek okazało się, że ileś osób ma podobną potrzebę słuchania mojej muzyki. Tak też kiedyś powiedział Grzegorz Ciechowski, obywatel GC, przyznaje się do winy. W programie trzecim od teraz właśnie wielkie piękno, więc pięknie zapraszamy. Elżbieta Różycka audycję realizuje. Michał Żołądkowski przed mikrofonem. Do czwartej jesteśmy i będziemy z Państwem i duchem, i ciałem. Czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to.

bedroom, the weather warm, he's colder. For a man in uniform to carry home, my little soldier. But he do, should have been a rock star. But he didn't have the money for a guitar. But he do, should have been a politician. But he never had a proper education. But he do, should have been a father. But he never even made it to his twenties. Model-based army dreamers. Oh, what a race of army dreamers. Tears are a tin. Kołasanie w programie trzecim Polskiego Radia. 24 minuty po drugiej z trzeciej płyty Kate Bush, czyli z albumu Never Forever, przed momentem Armin Rimmers. Kate Bush ponoć wierzy w Yeti, jest wielbicielką horrorów, jednym z ulubionych filmów Lśnienie Stanleya Kubricka. To jeszcze raz ona, tytułowa piosenka z piątej płyty tym razem, co też warto przypomnieć, sama wyreżyserowała klip do tego utworu w trójce. Ponownie Kate Bush, tym razem Hands of Love. It's in the trees. It's coming. When I was a child, running in the night, afraid of what I might be, hiding in the dark, hiding in the street, and a war was forever me. The haunts of love are haunting. I've always been a coward.

Tak, słuchajcie, program trzeci, najlepszy również na noc. Kate Bush z Peterem Gabrielem, Don't Give Up, artystyczne dopełnienie, moim zdaniem idealne. To bez wątpienia jest wielkie piękno. A dla Państwa, które piosenki są takim wielkim pięknem? Co oznacza w muzyce wielkie piękno? Można wskazywać te utwory, pisząc na michał.żołądkowski@polskieradio.pl. To Peter nadal i nadal z albumu Soul. To przecież zjawiskowa płyta jest. Najpierw już słyszymy In Your Eyes, a później Mercy Street. So lost sometimes. Us and this emptiness fills my heart. When I want to run away, I drive off in my car. But whichever looking down on empty streets, all she can see are the dreams all made sound, are the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam, she pictures a soul with no leak at the seams. Take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey, nowhere in the suburbs in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of mercy. Arms again, dreaming of Mercy Street. Swear they move that sign, dreaming of mercy in your daddy's arms. Nocą, gdy nie śpię, słucham Trójki, no i między innymi Petera Gabriela. 18 minut do trzeciej. To teraz będzie rozkosz wyśpiewana po polsku, czyli chociaż słowo hedone, to oczywiście z greki. Maciek Werk zespół założył w 1992 roku, a w 2005 zaprezentował album Playboy, który muzycznie i graficznie pamiętam, że od razu zrobił na mnie wielkie wrażenie i szczerze, bardzo często prywatnie wracam do tej płyty, szukając między innymi spokoju, czasem ukojenia albo na przykład wzruszeń. To najpierw utwór tytułowy, czyli Playboy, później Mój Mały Bóg. No tak. I wszystkie słowa, które znałem, w końcu staną się ciałem. Wszystkie marzenia i pragnienia dzisiaj się spełnią. Niech wszystkie myśli, które miałem, staną się ciałem. Ciałem. Ciałem. Zrzuć swoje buty, podejdź do mnie, zatańcz na stole. To tylko

głowie świat. Mój prywatny tylko mnie. Nadziei brak, że przyjdzie wreszcie dzień i ja wymyślę cię. A ty wymyślisz mnie. Wystarczy, że uwierzysz, a stanie się cud. To będzie trwał na długo w nas. Wystarczy, że uwierzysz, a ja zjawię się. Tutaj niezmiennie Trójka, Polskie Radio, Hedone, Mój Mały Bóg z albumu Playboy. A ponieważ stosujemy w audycji Wielkie Piękno muzycznie system trójkowy, to Hedone jeszcze raz. Tym razem z Renatą Przemek to będzie Zapach. Później mam nadzieję, że z wielką rozkoszą zaczniemy słuchać piosenek grupy Hooverphonic. Ciebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.